أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع۔ یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، ہدایت ہے اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لیے جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ہیں جو آخرت پر ان کو یقین ہے، انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی طرف سے اور وہی مراد کو پہنچے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب سنائے اس کو ہماری آیتیں پیٹ دے جائے غرور سے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، تو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی۔ جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام، ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ، ہمیشہ رہا کریں ان میں، وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ جو اس سورہ یا قرآن میں مذکور ہیں آیتیں ہیں ایک پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی، جو کہ ہدایت اور رحمت کا سبب ہے نیک کاروں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ سو یہ لوگ اس قرآن کے اعتقاد اور عمل کی بدولت اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ اس ہدایت کی بدولت فلاح پانے والے ہیں۔ پس قرآن اس طرح ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا، جس کا اثر فلاح ہے، سبب ہو گیا۔ بس بعض آدمی تو ایسے ہیں جیسا بیان کیا گیا، اور برخلاف ان کے بعض آدمی ایسا بھی ہے جو قرآن سے اعراض کر کے ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، یعنی ایسی باتیں اختیار کرتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ سو اول تو لحف کا اختیار کرنا، جبکہ اس کے ساتھ آیات الہیہ سے اعراض بھی ہو، خود ہی کفر اور ضلال ہے۔ پھر خاص کر جبکہ اس کو اس غرض سے اختیار کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ یعنی دین حق سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اسی گمراہ کرنے کے ساتھ اس راہ حق کی ہنسی اڑا دے تاکہ دوسروں کے دل سے بالکل اس کی وقعت اور تاثیر نکل جاوے، تب تو کفر بر کفر اور دلال کے ساتھ اللال بھی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہونے والا ہے، جیسا کہ ان کے اضداد کے لیے فلاح کا ہونا معلوم ہوا۔ اور اس شخص مذکور کے اعراض کی یہ حالت ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا ایسی بے التفاتی سے منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں تقل ہے یعنی جیسے بہرا ہے۔ سو اس شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ تو اعراض کرنے والے کی سزا کا بیان ہوا، آگے اہل ہدا کی جزا کا بیان ہے جو کہ فلاح موعود کی تفصیل ہے، یعنی البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے، بس کمال قدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کر سکتا ہے اور حکمت سے اس کو حسب وعدہ واقع کرے گا۔ معارف و مسائل: یؤتون الزکاۃ، اس آیت میں زکات کا حکم ہے، حالانکہ آیت مکی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل زکات کا حکم مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے پہلے آ چکا تھا، اور یہ جو مشہور ہے کہ زکات کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نافذ ہوا، اس سے مراد نصابوں کا تقرر اور مقدار واجب کی تفصیلات اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے اس کی وصولیابی اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے سورہ مزمل کی آیت اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے تحت میں یہ تحقیق فرمائی ہے، کیونکہ سورہ مزمل تو مکی صورتوں میں بالکل ابتدائی نزول قرآن کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات میں اکثر صلاۃ اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی فرضیت بھی ساتھ ساتھ ہی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لفظ اشترا کے لغوی معنی خریدنے کے ہیں، اور بعض اوقات ایک کام کے بدلے دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لیے بھی لفظ اشترا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وغیرہ، آیات قرآن میں یہی معنی اشترا کے مراد ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ وہ ملک فارس سے شاہان عجم کسرہ وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور اسفند یار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ یہ لوگ اس کے قصے کو شوق و رغبت سے سننے لگے، کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز اور یکتائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اور دور منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مذکور صدر تاجر باہر سے ایک گانے والی کنیز لونڈی خرید کر لایا تھا، اور اس کے ذریعے اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کنیز سے ان کو گانا سنواتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان دو، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گانا سنو اور جشن طرب مناؤ۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی، اور اس میں اشتراء لہو الحدیث سے وہ قصے کہانیاں شاہان عجم کی یا یہ لونڈی گانے والی مراد ہے۔ واقعہ نزول کے اعتبار سے لفظ اشتراء اپنے حقیقی معنی میں خریدنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لہو الحدیث کے جو عام معنی آگے بیان ہو رہے ہیں ان کے اعتبار سے لفظ اشتراء بھی اس جگہ عام ہے، یعنی ایک کام کے بدلے میں دوسرے کو اختیار کرنا، اس میں سامان لہو کی خریداری بھی داخل ہے۔ اور لہو الحدیث میں لفظ حدیث تو باتوں اور قصے کہانیوں کے معنی میں ہے، اور لہو کے لفظی معنی غفلت میں پڑھنے کے ہیں۔ جو چیزیں انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ لہو کہلاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جن کا کوئی معتد بھی فائدہ نہ ہو، محض وقت گزاری کا مشغلہ یا دل بہلانے کا سامان ہو۔ آیت مذکورہ میں لہو الحدیث کے معنی اور تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت میں اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی گئی ہے، اور جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں غنائم مضامین بھی داخل ہے اور بیہودہ قصے کہانیاں بھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور بیقہی نے اپنی سنن میں لہو الحدیث کی یہی تفسیر اختیار کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ لہو الحدیث هو الغناء واشباهه، یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں، یعنی جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں۔ اور سنن بیقہی میں ہے کہ اشترا لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی بیہودہ چیزوں کو خریدنا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کریں۔ ابن جریر علیہ الرحمہ نے بھی اسی عام معنی کو اختیار فرمایا ہے، اور ترمذی کی ایک روایت سے بھی یہی عموم ثابت ہوتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانے والی لونڈیوں کی تجارت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وفی مثل لہذا انزلت هذه الآیہ ومن الناس من یشتری، لہو لعب اور اس کے سامان کے شرعی احکام۔ ان احکام کی پوری تفصیل قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ احقر کے مستقل رسالے السعی الحسین فی تفسیر لہو الحدیث میں مذکور ہے، جس میں غنا و مضامین پر بھی مفصل کلام قرآن و حدیث سے، پھر فقہاء امت اور صوفیاء کرام کے اقوال سے مذکور ہے۔ یہ رسالہ بزبان عربی احکام القرآن حزب خامس میں شائع ہو چکا ہے، اہل علم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عوام کے لیے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے مواقع میں لہو یا لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور برائی ہی کے مواقع ہیں، جس کا ادنا درجہ کراہت ہے، اور آیت مذکورہ لہو کی مذمت میں بالکل واضح اور صریح ہے۔ اور مشترک حاکم کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے، مگر تین چیزیں، ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھارنے کے لیے کھیلو، تیسرے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم کہا ہے، مگر ذہبی وغیرہ نے اس کی سند کے متصل السند ہونے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ حدیث مرسل کہا ہے، مگر جمہور محدثین کے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہے۔ اس حدیث میں ہر لہو کو باطل قرار دیا ہے، اور جن تین چیزوں کو مستثنی قرار دیا ہے در حقیقت وہ لہو میں داخل ہی نہیں، کیونکہ لہو تو اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دینی و دنیاوی فائدہ معتد بہا نہ ہو، اور یہ تینوں چیزیں مفید کام ہیں جن سے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد وابستہ ہیں۔ تیر اندازی اور گھوڑے کو سدھانا تو جہاد کی تیاری میں داخل ہے، اور بیوی کے ساتھ ملاعبت توالد و تناسل کے مقصد کی تکمیل ہے۔ ان کو صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے لحف کہہ دیا گیا ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے لحف میں داخل ہی نہیں۔ اسی طرح ان تین چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس سے دینی و یا دنیاوی فوائد متعلق ہیں، اور صورت کے اعتبار سے وہ لحف کھیل سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی دوسری روایات حدیث میں جائز بلکہ بعض کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، جس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام حقیقتاً لحاظ ہوں، یعنی جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، وہ سب کے سب مذموم اور مکروہ تو ضرور ہی ہیں۔ پھر ان میں تفصیل ہے، بعض تو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، بعض حرام سوری ہیں، اور کم سے کم درجہ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہونے کا ہے، جس سے کوئی لحب جو در حقیقت لحب ہو مستثنا نہیں، اور جن کھیلوں کو حدیث میں مستثنا کیا گیا ہے وہ حقیقتا لحب میں داخل ہی نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں خود اس کی تصریح موجود ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کتاب الجہاد میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: لَيْسَ مِنَ اللَّهِ طَلَاقٌ تَعْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ۔ اس حدیث نے خود یہ تصریح کر دی کہ یہ تین چیزیں جو مستثنی کی گئی ہیں، در حقیقت وہ لحب میں داخل ہی نہیں، اور جو حقیقت لحب ہیں وہ باطل اور مضموم ہیں۔ آگے اس کے مضموم ہونے کے مختلف درجات ہیں۔ نمبر ایک، جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ کفر ہے، جیسا کہ آیت مذکور الصدر: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ میں اس کا کفر و ضلال ہونا بیان فرمایا گیا، اور اس کی سزا عذاب مہین قرار دی ہے، جو کفار کی سزا ہے، کیونکہ یہ آیت نضر بن حارث کے جس واقعے میں پر نازل ہوئی ہے، اس میں اس لحف کو اس نے اسلام کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے یہ لحف حرام ہونے کے ساتھ کفر تک پہنچ گیا۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی لحف لوگوں کو اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتا، مگر ان کو کسی حرام اور معصیت میں مبتلا کرتا ہے، وہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے، جیسے وہ تمام کھیل جن میں قمار اور جوا ہو، یعنی ہار جیت پر مال کا لین دین ہو، یا جو انسان کو ادائے فرائض، نماز، روزہ وغیرہ سے مانے ہو۔ فحش اور فضول ناول یا فحش اشعار اور اہل باطل کی کتابیں بھی دیکھنا ناجائز ہیں۔ اس زمانے میں بیشتر نوجوان فحش ناول یا جرائم پیشہ لوگوں کے حالات پر مشتمل قصے یا فحش اشعار دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی قسم لحو حرام میں داخل ہیں۔ اسی طرح گمراہ اہل باطل کے خیالات کا مطالعہ بھی عوام کے لیے گمراہی کا سبب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ راسخ العلم علماء ان کے جواب کے لیے دیکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر تین، اور جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کوئی کھلی ہوئی معصیت، وہ مکروہ ہے کہ ایک بے فائدہ کام میں اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے۔ کھیلوں کے سامان کی خرید و فروخت، مذکور تفصیل سے کھیلوں کے سامان کی خرید و فروخت کا بھی حکم معلوم ہو گیا کہ جو سامان کفر و ضلال یا حرام و معصیت ہی کے کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تجارت اور خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور جو لحب مکروہ میں استعمال ہوتا ہے اس کی تجارت بھی مکروہ ہے، اور جو سامان جائز اور مستثنی کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی تجارت بھی جائز ہے، اور جس سامان کو جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی تجارت جائز ہے۔ مباح اور جائز کھیل، ادھر یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ لہب اور کھیل ہیں جس میں کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں، جو کھیل بدن کی ورزش، صحت اور تندرستی باقی رکھنے کے لیے یا کسی دوسری دینی و دنیوی ضرورت کے لیے یا کم از کم طبیعت کا تکان دور کرنے کے لیے ہوں اور ان میں غلو نہ کیا جائے کہ انہی کو مشغلہ بنا لیا جائے اور ضروری کاموں میں سے میں ان سے خرچ پڑنے لگے تو ایسے کھیل شرعاً مباح اور دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو ثواب بھی ہیں۔ مذکورہ حدیث میں تین کھیلوں کو ممانعت سے مستثنا کرنا اوپر گزر چکا ہے، تیر اندازی، گھوڑے کی سواری، اپنے اہل کے ساتھ ملاعبت۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے، مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورت کا اچھا کھیل چرخا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت سلمہ ابن عفور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں مقابلے میں آگے بڑھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ دوڑ کی مشق کرنا بھی جائز ہے۔ ایک مشہور پہلوان رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی ٹھہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ حبشہ کے کچھ نوجوان مدینہ طیبہ میں فن سپگیری کی مشق کرنے کے لیے نیزوں وغیرہ سے کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر کے دکھلایا اور ان لوگوں کو فرمایا کہ الہو ولعبو، یعنی کھیل کود کرتے رہو۔ اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں، فإنی اکوہ ان یرا فی دینکم غلوا، یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت دیکھی جائے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل میں تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو جس سے قلب و دماغ کی تفریح اور اس کے لیے کچھ وقت نکالنے کا جواز ثابت ہوا۔ شرط ان سب چیزوں میں یہ ہے کہ نیت ان مقاصد صحیحہ کی ہو جو ان کھیلوں میں پائے جاتے ہیں، کھیل برائے کھیل مقصد نہ ہو اور وہ بھی بقدر ضرورت ہو، اس میں توسو اور غلو نہ ہو۔ اور وجہ ان سب کھیلوں کے جواز کی وہی ہے کہ در حقیقت یہ جب اپنی حد کے اندر ہوں تو لہو کی تعریف میں داخل ہی نہیں۔ بعض کھیل جو صراحتاً ممنوع کیے گئے، اس کے ساتھ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرما دیا ہے، اگرچہ ان میں کچھ فوائد بھی بتلائے جاویں، مثلا شطرنج، چوسر وغیرہ۔ اگر ان کے ساتھ ہار جیت اور مال کا لین دین ہو تو یہ جوا اور قطعی حرام ہیں، اور یہ نہ ہو محض دل بہلانے کے لیے کھیلے جائیں تب بھی حدیث میں ان کو منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نروشیر یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں شطرنج کھیلنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح کبوتر بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا۔ ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ عموماً ان میں مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروری کام یہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ غنا و مزامیر کے احکام، آیت مذکورہ میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو لہو الحدیث کی تفسیر گانے بجانے سے کی ہے اور دوسرے حضرات نے اگرچہ تفسیر عام قرار دی ہے، ہر ایسے کھیل کو جو اللہ سے غافل کرے لہو الحدیث فرمایا ہے، مگر ان کے نزدیک بھی گانا بجانا اس میں داخل ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت لا یشہدون الزور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد اور محمد بن الحنفیہ وغیرہ نے زور کی تفسیر غنا گانے بجانے سے کی ہے، اور ابو داؤد ابن ماجہ نے سنن میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے، ان کے سامنے معازف و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ تعالی ان کو زمین میں خسف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب اور جوئے اور طبلہ و سارنگی کو حرام کیا ہے اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے اور مسجد میں شور و غل ہونے لگے اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے اور جب قوم کا سردار ان میں ارذل بدترین آدمی ہو جائے اور جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے اور جب گانے والی عورتوں اور باجوں گاجوں کا رواج عام ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین خسف ہو جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی بار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت بکھر جاتے ہیں۔ تنبیہ ضروری، اس حدیث کے الفاظ کو بار بار پڑھیے اور دیکھیے کہ اس وقت کی دنیا کا پورا پورا نقشہ ہے اور وہ گناہ جو مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی خبر 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے۔ مسلمانوں کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ ایسے حالات سے باخبر رہیں اور گناہوں سے بچنے بچانے کا پورا اہتمام کریں، ورنہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسے گناہ کرنے والوں پر آسمانی عذاب نازل ہوں گے اور پھر قیامت کی آخری علامات سامنے آ جائیں گی۔ ان گناہوں میں سے عورتوں کا گانا اور گانے بجانے کے آلات طبلہ سارنگی وغیرہ بھی ہیں۔ اس جگہ اس روایت کو اسی مناسبت سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مستند احادیث ہیں جن میں گانے بجانے کو حرام و ناجائز فرمایا ہے اور اس پر وعید شدید ہے۔ ان تمام روایات کو احقن نے اپنے رسالے کشف الغنا عن وصف الغنا میں لکھ دیا ہے اور یہ رسالہ بھی بزبان عربی احکام القرآن حزب خامس میں شائع ہو چکا ہے، یہاں ان میں سے چند نقل کی گئی ہیں۔ خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں، اس کے بالمقابل بعض روایات سے غنا یعنی گانے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایات بھی رسالے مذکورہ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تطبیق ان دونوں میں اس طرح ہے کہ جو گانا اجنبی عورت کا ہو یا اس کے ساتھ طبلہ سارنگی وغیرہ مزامیر ہوں وہ حرام ہے، جیسا کہ مذکور صدر آیات قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ اور اگر محض خوش آوازی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے جائیں اور پڑھنے والی عورت یا امرد نہ ہو اور اشعار کے مضامین بھی فحش یا کسی دوسرے گناہ پر مشتمل نہ ہو تو جائز ہے۔ بعض صوفیہ کرام سے جو سماع غنا منقول ہے وہ اسی قسم کے جائز غنا پر محمول ہے، کیونکہ ان کا اتباع شریعت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح یقینی ہے، ان سے ایسے گناہ کا ارتکاب کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ محققین صوفیہ کرام نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اس معاملے میں مذاہب اربعہ کا اس معاملے میں مذاہب اربعہ کے فقہا اور صوفیاء کرام کے اقوال مذکور صدر رسالے میں تفصیل سے جمع کر دیے گئے ہیں، یہاں اسی اختصار پر اکتفا کیا گیا، واللہ المستعان. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بنائے آسمان بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو، اور رکھ دیے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور بکھیر دیے اس میں سب طرح کے جانور، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے. یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا، اب دکھلاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو اس کے سوا ہیں، کچھ نہیں پر بے انصاف صریح بھٹک رہے ہیں. خلاصہ تفسیر، اللہ تعالی نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا چنانچہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈانو ڈول نہ ہونے لگے، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام نباتات کے اگائے، اور ان لوگوں سے جو کہ شرک کرتے ہیں کہیے کہ یہ تو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، سو اگر تم دوسروں کو شریک الوہیت قرار دیتے ہو تو اب تم لوگ مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ ان کا استحقاق الوہیت ثابت ہو. اور اس دلیل کا مقتضی یہ تھا کہ وہ لوگ ہدایت پر آ جاتے، مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ ظالم لوگ بدستور سری گمراہی میں مبتلا ہیں. معارف و مسائل. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اسی مضمون کی ایک آیت سورہ رعد کے شروع میں گزر چکی ہے. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس عبارت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ترونها کو عمدہ کی صفت قرار دیا جائے اور اس کی ضمیر عمدہ کی طرف راجع کی جائے، تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی اگر ستون ہوتے تم ان کو دیکھتے، جب ستون نظر نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ یہ آسمان کی عظیم الشان چھت بغیر ستونوں کے بنائی گئی ہے. یہ تفسیر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ سے منقول ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ترونہا کی ضمیر سماوات کی طرف راجع ہو اور یہ جملہ مستقل قرار دیا جائے، معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اور پہلی ترکیب کی صورت میں ایک معنی یہ بھی کیے جا سکتے ہیں کہ آسمان ستونوں پر قائم ہیں، ان کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ غیر مرئی ہیں. یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. بہر صورت اس آیت نے حق تعالی کی قدرت کاملہ کی یہ نشانی بتلائی کہ آسمان کی اتنی وسیع و عریض اور اتنی بلند عظیم و شان چھت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی عمود اور ستون نہیں دیکھا جا سکتا. ایک سوال و جواب. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں اور عام طور پر مشہور ہے کہ ایک کرا یعنی گول چیز ہے اور ایسے گول کرا میں وہ جہاں بھی ہو عادتاً عمود اور ستون نہیں ہوتے, تو آسمان کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے اکثر مواقع میں زمین کو فراش فرمایا جو گول اور کرا ہونے کے بظاہر منافی ہے, مگر اس کی وسعت کی وجہ سے وہ عام نظروں میں ایک سطح کی طرح دیکھی جاتی ہے. اسی عوامی تخیل کی بنا پر قرآن کریم نے اس کو فراش فرمایا. اسی طرح آسمان ایک چھت کی طرح نظر آتا ہے جس کے لیے عادتاً ستونوں اور عمارات کی ضرورت ہوتی ہے. اس عام خیال کے مناسب اس کا بلا ستون ہونا بیان فرمایا گیا ہے, اور در حقیقت قدرت کاملہ کے ثبوت کے لیے اتنے بڑے عظیم الشان کرا کی تخلیق ہی کافی ہے. اور بعض مفسرین ابن کثیر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا مکمل کرا ہونا قرآن و سنت کی روح سے ثابت نہیں, بلکہ بعض آیات و روایت سے اس کا ایک قباہ کی شکل میں ہونا معلوم ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک صحیح حدیث میں جو ہر روز آفتاب کا تحت العرش پہنچ کر سجدہ کرنا مذکور ہے, وہ اسی صورت پر ہو سکتا ہے کہ آسمان مکمل کرا نہ ہو. اسی صورت میں اس میں فوق و تحت یعنی اوپر نیچے کی جہت متعین ہو سکتی ہے. مکمل کرا میں جس کسی حجت و سمت وغیرہ مکمل کرا میں کسی جہت و سمت قوا کو اوپر یعنی مکمل کرا میں کسی جہت و سمت کو اوپر یا نیچے نہیں کہہ سکتے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصْوِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی کہ حق مان اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا، بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے، اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا، اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا، اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا دو برس میں، کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق، اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف، پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا، پھر میں جتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے بیٹے، اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانے کی، پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، لا حاضر کرے اس کو اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، خبردار ہے۔ اے بیٹے، قائم رکھ نماز کو، اور سکھلا بھلی بات، اور منع کر برائی سے، اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ ہیں ہمت کے کام۔ اے بیٹے، قائم رکھ نماز کو، اور سکھلا بھلی بات، اور منع کر برائی سے، اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ ہیں ہمت کے کام۔ اور اپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف، اور مت چل زمین پر اتراتا، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا۔ اور چل بیچ کی چال، اور نیچی کر آواز اپنی، بے شک بری سے بری آواز گدھے کی ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے لقمان کو دانش مندی، جس کی حقیقت علم مع العمل ہے، عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ سب نعمتوں پر عموماً، اور اس نعمت حکمت پر کہ افضل النعم ہے، خصوصاً اللہ تعالی کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اسی کا نفع ہے کہ اس سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے۔ كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، دینی نعمت میں تو ترقی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو شکر نعمت سے علم بڑھتا ہے اور توفیق عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں ثواب عظیم ملتا ہے۔ اور دنیاوی میں آخرت کی ترقی یعنی ثواب میں اضافہ تو یقینی ہے، اور کبھی دنیا میں شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالی تو بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے، یعنی چونکہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، جو مدلول ہے حمید کا، اس لیے وہ غنی ہے، اس کو کسی کے شکر و ثنا کی احتیاج نہیں کہ اس میں استکمال بالغیر لازم آتا ہے۔ اور چونکہ لقمان موصوف ہیں حکمت یعنی علم و عمل کے ساتھ، اس سے مفہوم ہوا کہ انہوں نے تعلیم شکر پر بھی شکر کیا ہوگا، پس وہ شاکر بھی تھے، اور شاکر ہونے سے ان کی حکمت میں ترقی بھی ہوئی ہوگی، پس وہ اعلیٰ درجے کے حکیم ہوئے، اور ایسے حکیم کی تعلیم ضرور قابل عمل ہونا چاہیے۔ سو ان کی تعلیمات ان لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ ظلم کی حقیقت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کسی چیز کو بے محل استعمال کیا جائے، اور یہ بات شرک میں سب سے زیادہ واضح ہے کہ پیدا کرنے والے کی جگہ بتوں کی پرستش کی جائے۔ اور درمیان قصہ کے امر توحید کے تاکید کے لیے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بالخصوص ماں نے جانا، ماں نے بالخصوص ماں نے، چنانچہ اس کی ماں نے لوف پر لوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، کیونکہ جوں جوں حمل بڑھتا جاتا ہے حاملہ کا لوف بڑھتا جاتا ہے، اور پھر دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، ان دونوں میں بھی وہ ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح اپنی حالت کے موافق باپ بھی مشقت اٹھاتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ یہ ارشاد کیا کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر، کہ حق تعالی کی شکر گزاری تو عبادت و اطاعت حقیقہ کے ساتھ، اطاعت حقیقیہ کے ساتھ، اور ماں باپ کی خدمت و ادائے حقوق شریعہ کے ساتھ، کیونکہ میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں اعمال کی جزا و سزا دوں گا، اس لیے احکام کی بجا آوری ضروری ہے، اور باوجود یہ کہ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے جیسا ابھی معلوم ہوا، لیکن امر توحید ایسا عظیم الشان ہے کہ اگر تجھ پر وہ دونوں بھی اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے شریک الوہیت ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل اور سند نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے استحقاق شرکت پر کوئی دلیل قائم ہو، بلکہ عدم استحقاق پر بہت سی دلیلیں قائم ہیں، بس مراد یہ ہوئی کہ اگر وہ کسی چیز کو بھی شریک الوہیت ٹھہرانے کا تجھ پر زور دیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کے ہوائی جو معاملات میں جیسے ان کے ضروری اخراجات اور خدمت وغیرہ ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا، اور دین کے بارے میں صرف اسی شخص کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو، یعنی میرے احکام کا معتقد اور عامل ہو، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر آنے کے وقت میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے، اس لیے کسی امر میں میرے حکم کے خلاف مت کرو۔ آگے پھر تکمیل ہے نسوائے لقمانیہ کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور نصیحتیں بھی کی، چنانچہ توحید و عقائد کے بارے میں یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹا، حق تعالیٰ کا علم اور قدرت اس درجہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عمل کیسا ہی مخفی ہو، مثلا فرض کرو کہ وہ رائی کے دانے میں کے برابر مقدار میں ہو، اور پھر فرض کرو کہ وہ کسی پتھر کے اندر چھپا رکھا ہو جو کہ ایسا حجاب ہے کہ اس کا رفع ہونا دشوار ہے، اور بدون رفع کسی کو اس کے اندر کا علم نہیں ہوتا، یا وہ آسمانوں کے اندر ہو جو کہ عام خلائق سے مکانن بہت بعید ہے، یا وہ زمین کے اندر ہو جہاں خوب ظلمت رہتی ہے اور یہی اسباب ہیں عام مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کے، کیونکہ کبھی کوئی چیز چھوٹی اور باریک ہوتی ہے کہ نظر میں نہیں آتی، اور کبھی کوئی شدید حجاب حائل ہونے سے، کبھی مکان کے بعید ہونے سے، کبھی ظلمت سے، لیکن حق تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اگر یہ اسباب بھی چھپنے کے مجتمع ہوں تب بھی قیامت کے روز حساب کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا جس سے علم اور قدرت دونوں ثابت ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے، اور اعمال کے باب میں یہ نصیحت کی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، کہ بعد تصحیح عقائد کے اعلیٰ درجے کا عمل ہے، اور جیسا تصحیح عقائد و اعمال سے اپنی تکمیل کی ہے، اسی طرح دوسروں کی تکمیل کی بھی کوشش کرنا چاہیے، بس لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بالخصوص اور ہر حالت میں بالعموم تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور اخلاق و عادات کے باب میں یہ نصیحت کی کہ بیٹا لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر، نہ بہت دوڑ کر چل کہ وقار کے خلاف ہو، نہ بہت دوڑ کر چل کے وقار کے خلاف ہے، نیز گر جانے کا بھی احتمال ہے، اور نہ بہت گن گن کر قدم رکھ کے وضع متکبرین کی ہے، بلکہ بے تکلف اور متوسط رفتار تواضع و سادگی کی چال اختیار کر، جس کو دوسری آیت میں اس عنوان سے ذکر کیا ہے، یمشون علی الارض ہونا، اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کر، یعنی بہت غل مت مچا، اور یہ مطلب نہیں کہ اتنی پست کر کے دوسرا سنے بھی نہیں، آگے غل مچانے سے نفرت دلاتے ہیں کہ بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، تو آدمی ہو کر گدھوں کی طرح چیخنا اور چلانا کیا مناسب ہے؟ نیز چیخ چلاؤ سے بعض اوقات دوسروں کو وحشت و اذیت بھی ہوتی ہے۔ معارف و مسائل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان علیہ السلام، وَهَبْ بِن مُنْبَى رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل رحمت اللہ علیہ نے ان کا خالہ زاد بھائی بتلایا ہے، اور تفسیر بلاویم وغیرہ میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ یہ بات دوسری روایات سے بھی ثابت ہے کہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں، اور تفسیر در منثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کرتے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کے حالات دریافت کیے گئے تو فرمایا کہ پست قد پست ناک کے حبشی تھے، اور مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حبشی غلام موٹے ہونٹ والے پھٹے ہوئے قدموں والے تھے۔ ایک سیاہ رنگ حبشی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں تین بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ حضرت بلال حبشی رحمت اللہ علیہ، حضرت بلال حبشی اور محجمع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، اور حضرت لقمان علیہ السلام۔ لقمان علیہ السلام جمہور سلف کے نزدیک نبی نہیں بلکہ ولی اور حکیم تھے۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جمہور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نبی ہونا نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیہ اور حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں ایک عجیب روایت یہ منقول ہے کہ حق تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت، انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دے دیا جاتا تو حق تعالی خود اس کی کفالت فرماتے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ اور جبکہ لقمان علیہ السلام کا نبی نہ ہونا جمہور کے نزدیک مسلم ہے، تو پھر ان کو وہ حکم جو قرآن میں مذکور ہے انشکر لی، یہ بذریعہ الہام ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی بنی اسرائیل کے قاضی تھے، حضرت لقمان علیہ السلام سے کلمات حکمت بہت منقول ہیں۔ وہب بن منبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے دو کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرے فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہیں: اپنی نگاہ کو پست رکھنا اور زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا۔ حکمت جو لقمان علیہ السلام کو دی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ حکمت قرآن کریم میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، علم، عقل، حلم و بردباری، نبوت، اصوابت رائے۔ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں مؤثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اور در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں، یہ سبھی چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ اوپر خلاصہ تفسیر میں حکمت کا ترجمہ دانش مندی سے اور اس کی تفسیر علم با عمل سے کی گئی ہے، جو بہت جامع اور واضح ہے۔ آیت مذکورہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کرنے کا ذکر فرما کر آگے فرمایا ہے نشکر لی۔ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہاں قل نہ محذوف مانا جائے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کیا کرو، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انشکر لی خود حکمت کی تفسیر ہے، یعنی وہ حکمت جو لقمان علیہ السلام کو دی گئی یہ تھی کہ ہم نے اس کو شکر کا حکم دیا، انہوں نے تعمیل کی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا سب سے بڑی حکمت ہے۔ اس کے بعد یہ جتلا دیا کہ یہ شکر گزاری کا حکم ہم نے کچھ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، ہمیں کسی کے شکر کی حاجت نہیں بلکہ یہ خود انہی کے فائدے کے لیے دیا ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص ہماری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمت میں اور زیادتی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کے کچھ کلمات حکمت کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ کلمات حکمت قرآن کریم نے اس لیے نقل فرمائے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کلمات حکمت میں سب سے اول تو عقائد کی درستی ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا تعالی کو سارے عالم کا خالق و مالک بلا شرکت غیر یقین کرے، اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرے، کہ اس دنیا میں اس سے بڑا بھاری ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالی کی کسی مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرائے۔ اس لیے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نسوائے اور کلمات حکمت آئے ہیں جو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمائے تھے۔ درمیان میں حق تعالی نے شرک کے ظلم عظیم ہونے اور کسی حال اس کے پاس نہ جانے کی ہدایت کے لیے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، والدین کی شکر گزاری اور اطاعت فرض ہے مگر حکم الہی کے خلاف کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک اور حکم ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ہم نے اولاد کو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور شکر گزاری کی بڑی تاکید کی ہے اور اپنی شکر گزاری و اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری اور اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن شرک ایسا ظلم عظیم اور سنگین جرم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کہنے سے اور مجبور کرنے سے بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اس کے والدین اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے پر مجبور کرنے لگیں تو اس معاملے میں والدین کا کہنا بھی ماننا جائز نہیں۔ اور یہاں جبکہ والدین کے حقوق اور ان کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا تو اس کی حکمت یہ بتلا دی کہ اس کی ماں نے اس کے وجود و بقا میں بڑی محنت برداشت کی ہے کہ 9 مہینے تو اس کو اپنے شکم میں رکھ کر اس کی حفاظت کی، اور اس کی وجہ سے جو روز بروز اس کو زوف پر زوف اور تکلیف پر تکلیف بڑھتی گئی اس کو برداشت کیا۔ پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی زحمت برداشت کی، جس میں ماں کو خاصی محنت بھی شب و روز اٹھانی پڑتی ہے اور اس کا ذوق بھی اس سے بڑھتا ہے۔ اور چونکہ بچے کی پرورش میں محنت و مشقت زیادہ ماں اٹھاتی ہے، اس لیے شریعت میں ماں کا حق باپ سے بھی مقدم رکھا گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کا یہی مطلب ہے۔ اور اس کے بعد وَإِن جَاهَدَاكَ میں یہ بتلایا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنے کے معاملے میں والدین کی اطاعت بھی حرام ہے۔ اسلام کا بے نظیر قانون عدل، اور ایسی صورت میں کہ ماں باپ اس کو شرک و کفر پر مجبور کریں اور اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ ان کی بات نہ مانو، تو طبعی طور پر انسان حد پر قائم نہیں رہتا۔ اس پر عمل کرنے میں اس کا امکان تھا کہ بیٹا والدین کے ساتھ بد کلامی یا بدخوئی سے پیش آئے، ان کی توہین کرے۔ اسلام ایک قانون عدل ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اس لیے شرک میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ صاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی دین میں تو تم ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا کے کاموں میں، مثلا ان کی جسمانی خدمت یا مالی اخراجات وغیرہ، اس میں کمی نہ ہونے دو، بلکہ دنیاوی معاملات میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بات کا جواب ایسا نہ دو جس سے بلا ضرورت دل آزاری ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک و کفر کے معاملے میں نہ ماننے سے جو ان کی دل آزاری ہوگی وہ تو مجبوری کے لیے برداشت کرو، مگر ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، دوسرے معاملات میں ان کی دل آزاری سے پرہیز کرتے رہو۔ فائدہ، اس آیت میں جو بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال بتلائی گئی ہے، یہ عام عادت کے مطابق ہے، اس میں اس کی کوئی تشریح و تصریح نہیں کہ اس سے زیادہ مدت تک دودھ پلایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس مسئلے کی تشریح سورہ احقاف کی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا کے تحت میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ دوسری وصفیت لقمانی متعلقہ عقائد یہ ہے کہ اس کا اعتقاد جازم رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے پر اللہ تعالی کا علم بھی محیط اور وسیع ہے، اور سب پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز پر ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالی کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ جس کو جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر کر سکتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل کا یہی مطلب ہے، اور حق تعالی کے علم و قدرت کا ہر چیز پر محیط ہونا خود بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور عقیدہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تیسری وصیت لقمانی متعلقہ اصلاح عمل، اعمال واجبہ تو بہت ہیں مگر ان سب میں سب سے بڑا اور اہم عمل نماز ہے، اور خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ نماز کے بارے میں ارشاد ربانی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے اعمال صالحہ واجبہ میں سے نماز کے ذکر پر اکتفا فرمایا. یا بنی اقم الصلاه, یعنی اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اقامت صلاح کا مفہوم صرف نماز پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کے تمام ارکان و آداب کو پوری طرح بجا لانا, اس کے اوقات کی پابندی کرنا اور اس پر مداومت کرنا سب اقامت صلاح کے مفہوم میں داخل ہیں. چوتھی وصیت لقمانی متعلقہ اصلاح خلق. اسلام ایک اجتماعی دین ہے, فرد کی اصلاح کے ساتھ جماعت کی اصلاح اس کے نظام کا اہم جز ہے. اس لیے نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ذکر فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیک کاموں کی دعوت دو اور برے کاموں سے روکو. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, یہ دو فریضے ہیں, ایک اپنی اصلاح اور دوسرا عام مخلوق کی اصلاح. دونوں ایسے ہیں کہ دونوں کی پابندی میں خاصی مشقت و محنت برداشت کرنا پڑتی ہے, اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں. خصوصاً اصلاح خلق کے لیے امر بالمعروف کی خدمت کا صلہ دنیا میں ہمیشہ عداوتوں اور مخالفتوں سے ملا کرتا ہے. اس لیے اس وصیت کے ساتھ ہی یہ وصیت بھی فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یعنی ان کاموں میں تمہیں جو کچھ تکلیف پیش آئے اس پر صبر و ثبات سے کام لو. پانچویں وصیت لقمانی متعلقہ آداب معاشرت. وَلَا تُصْوَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لا تُصْوَعِرْ صوار سے مشتق ہے جو اونٹ کی ایک بیماری ہے جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے. جیسے انسانوں میں لقبہ معروف بیماری ہے جس سے چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, مراد اس سے رخ پھیر لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات اور گفتگو میں ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو, جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت ہے اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, مرحا اکڑ کر اترا کر چلنا ہے. معنی یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالی نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے, تم اسی سے پیدا ہوئے اسی پر چلتے پھرتے ہو. اپنی حقیقت کو پہچانو, اترا کر نہ چلو, جو متکبرین کا طریقہ ہے. اسی لیے اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, یعنی اللہ نہیں پسند کرتا کسی متکبر فخر کرنے والے کو. وَقَصْوِدْ فِي مَشْيِكَ, یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو, نہ بہت دوڑ بھاگ کر چلو کہ وہ وقار کے خلاف ہے. حدیث میں ہے کہ چلنے میں بہت جلدی کرنا مومن کی رونق ضائع کر دیتا ہے, اور اس طرح چلنے میں خود اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف بھی پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے. اور نہ بہت آہستہ چلو, جو یا تو ان تکبر اور تصنع کرنے والوں کی عادت ہے جو لوگوں پر اپنا امتیاز جتانا چاہتے ہیں, یا عورتوں کی عادت ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے تیز نہیں چلتی, یا پھر بیماروں کی عادت ہے جو اس پر مجبور ہیں. پہلی صورت حرام اور دوسری بھی اگر عورتوں کی مشابہت پیدا کرنے کے قصد سے ہو تو ناجائز ہے, اور یہ قصد نہ ہو تو پھر مردوں کے لیے ایک عیب ہے. اور تیسری صورت میں اللہ کی ناشکری ہے کہ تندرستی کے باوجود بیماروں کی حیثیت بنائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا جاتا تھا, اور نصارہ کی طرح بہت آہستہ چلنے سے بھی, اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کی درمیانی چال اختیار کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتے دیکھا جیسے ابھی مر جائے گا, تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ قراء میں سے ہے. قراء قاری کی جمع ہے. اس زمانے میں قاری اس کو بھی کہا جاتا تھا جو تلاوت قرآن کی صحت و آداب کے ساتھ قرآن کا عالم بھی ہو. مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا قاری عالم ہے اس لیے ایسا چلتا ہے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ قاری تھے, مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے تھے. مراد وہ تیزی نہیں جس کی ممانعت کی گئی ہے, بلکہ اس کے بالمقابل تیزی ہے. اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کے لوگ اچھی طرح سننے, ایسی پست آواز نہ ہوتی تھی کہ سننے والوں کو پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا. وغض من صوتك, یعنی آواز کو پست مت کرو, یعنی آواز کو پست کرو. مراد پست کرنے سے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو. وغض من صوتك, یعنی آواز کو پست کرو. مراد پست کرنے سے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو اور شور نہ کرو. جیسا کہ ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق گزرا کہ کلام ایسا کرتے تھے کہ حاضرین سن لیں, انہیں سننے میں تکلیف نہ ہو. اس کے بعد فرمایا ان انکر الاصوات صوت الحمیر, یعنی چوپاؤں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے جو بہت شور کرتا ہے. یہاں آداب معاشرت میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں. اول, لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت. دوسرے, زمین پر اترا کر چلنے کی ممانعت. تیسرے, درمیانی چال چلنے کی ہدایت. چوتھے, بہت زور سے شور مچا کر بولنے کی ممانعت. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و شمائل میں یہ سب چیزیں جمع تھیں. شمائل ترمیزی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا کیا طرز ہوتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت نہ تھی, بات بھی درست نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شور مچانے والے تھے نہ فحش گو تھے, نہ کسی کو عیب لگاتے تھے نہ بخل کرتے تھے. جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے, مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نہ امید بھی نہ کرتے تھے. اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسروں کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے, بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ رکھی تھیں, جھگڑنا, تکبر کرنا, جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا. الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں نہ سمجھ رکھیں نہ سوج اور نہ روشن کتاب اور جب ان کو کہیے چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں ہم تو چلیں گے اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کی طرف تو بھی اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور وہ ہونے کی پر سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا اور جو کوئی منکر ہوا تو غم نہ کھا اس کے انکار سے ہماری طرف پھر آنا ہے ان کو پھر ہم جت لا دیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے البتہ اللہ جانتا ہے جو بات ہے دلوں میں کام چلاویں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑھے عذاب میں اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ تعالی نے تو کہے سب خوبی اللہ کو ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہو اور سمندر ہو اس کی سیاہی اس کے پیچھے سات سمندر نہ تمام ہوں باتیں اللہ کی بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا. تم سب کا بنانا اور مرے پیچھے جلانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جی کا. بے شک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے. تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وقت تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. یہ اس لیے کہا کہ اللہ وہی ہے ٹھیک، اور جس کسی کو پکارتے ہیں سوائے اس کے سو وہی جھوٹ ہے، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا. تو نے نہ دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر تاکہ دکھلائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں، البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک تحمل کرنے والے احسان ماننے والے کے واسطے. اور جب سر پر آئے ان کے موج جیسے بادل پکارنے لگے اللہ کو خالص کر کر اسی کے لیے بندگی. پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں بیچ کی چال پر، اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ ماننے والے. خلاصہ تفسیر: کیا تم لوگوں کو مشاہدہ و دلائل سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو بواسطہ یا بلا واسطہ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہیں، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں. ظاہری وہ کہ آنکھ کان وغیرہ سے معلوم ہوں، اور باطنی وہ جو کہ عقل سے سمجھی جائیں. اور مراد نعمتوں سے وہ نعمتیں ہیں جو تسخیر سماوات و ارض پر مرتب ہوتی ہیں، پس اس سے سب مخاطبین کا مشرف و سلام ہونا لازم نہیں آتا. اور باوجود یہ کہ اس دلیل سے توحید ثابت ہوتی ہے، مگر بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں یعنی اس کی توحید میں بدون واقفیت یعنی علم ضروری، اور بدون دلیل یعنی علم استدلال عقلی، اور بدون کسی روشن کتاب یعنی علم استدلال نقلی کے جھگڑا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی حق کو ثابت کرنے والے دلائل میں غور کر کے ان کا اتباع کرو، تو جواب میں کہتے ہیں ہم اس کا اتباع نہیں کرتے، ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے. آگے ان پر رد ہے کہ کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف یعنی گمراہی کی طرف جو کہ سبب ہے عذاب دوزخ کا بلاتا رہا ہو تب بھی انہی کا اتباع کریں گے؟ مطلب یہ کہ ایسے معاند ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو دلیل کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر پھر بھی بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل محض گمراہ باپ دادا کی راہ پر چلتے ہیں. یہ حالت تو اہل دلالت کی ہوئی، اور جو شخص حق کا اتباع کرے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے یعنی فرما برداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی، مراد اسلام و توحید ہے، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو یعنی محض ظاہری اسلام نہ ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا یعنی وہ اس شخص کے مشابہ ہو گیا جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر گرنے سے مامون رہتا ہے. اسی طرح یہ شخص ہلاکت و خسران سے محفوظ ہو گیا، اور آخر سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف پہنچے گا. پس یہ اعمال یعنی اتباع باطل و اتباع حق بھی اسی کے حضور میں پیش ہوں گے، بس وہ ہر ایک کو مناسب جزا و سزا دے گا. اور جو شخص حق کو ثابت کرنے والے دلائل کے باوجود کفر کرے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، سو ہم ان سب کو جتلا دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالی کو تو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں، تو ظاہری اعمال کا معاملہ ظاہر ہے، پس ہم سے کوئی امر مخفی نہیں، سب جتلا دیں گے اور مناسب سزا دیں گے، اس لیے آپ کچھ غم نہ کریں۔ اور یہ لوگ اگر محض چند روزہ عیش پر پھول رہے ہیں تو ان کی بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ دائمی نہیں بلکہ ہم ان کو چند روزہ عیش دیے ہوئے ہیں، پھر ان کو کشاں کشاں ایک سخت عذاب کی طرف لے آویں گے، بس اس پر ناز کرنا جہالت ہے، اور ہم جس توحید کی طرف ان کو بلا رہے ہیں اس کے مقدمات کو خود یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس سے صحیح نتیجے تک پہنچنے کا کام نہیں لیتے۔ چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اس پر آپ کہیے کہ الحمدللہ، جو مقدمہ محتمم بشان تھا وہ تو تمہارے اعتراف سے ثابت ہوا، اور دوسرا مقدمہ نہایت ہی ظاہر ہے کہ جو خود مخلوق کو مصنوع ہو وہ مستحق عبادت نہیں، بس مطلوب ثابت ہو گیا، مگر یہ لوگ مطلوب کو نہیں مانتے، بلکہ ان میں اکثر تو مجموعہ مقدمات کو بھی نہیں جانتے، چنانچہ دوسرے مقدمہ جلیہ کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے کہ معبود ہونا صرف خالق کا حق ہے، اور اللہ کی وہ شان ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا مملوک ہے، بس سلطنت کو ان کی ایسی، اور بے شک اللہ تعالی خود اپنی ذات میں بھی بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے، بس سزاوار الوہیت وہی ہے۔ اور اس کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں، یعنی متعارف قلم کے برابر ان کے اجزاء کے قلم بنا لیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح ایک ایک درخت میں ہزاروں قلم تیار ہوں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر روشنائی کی جگہ اس میں اور شامل ہو جائیں، اور پھر ان قلموں اور اس روشنائی سے حق تعالی جل شانہ کے کمالات لکھنا شروع کریں تو سب قلم روشنائی ختم ہو جائیں، اور اللہ کی باتیں یعنی وہ کلمات جن سے اللہ تعالی کے کمالات کی حکایت ہوتی ہو ختم نہ ہوں۔ بے شک خدا تعالی زبردست حکمت والا ہے کہ وہ قدرت میں بھی کامل ہے اور علم میں بھی، اور یہ دونوں صفتیں چونکہ تمام صفات و افعال سے تعلق رکھتی ہیں، شاید اس لیے بعد عموم کے ان کو خصوصاً بیان فرما دیا، اور اس کمال صفت قدرت کی ایک فرع عالم آخرت بھی ہے جس کو بد فہم دشوار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا قادر ہے کہ تم سب کا پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار زندہ کرنا اس کے نزدیک بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا۔ گو یہاں مقصود قرینہ مقام سے بعد کا ذکر فرمانا ہے، لیکن ذکر خلق سے استدلال اور قوی ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے، بس جو لوگ باوجود ان دلائل کے قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور اس جرت پر فسق و فجور کرتے ہیں، ان سب کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کو سزا دے گا۔ آگے پھر توحید کا بیان ہے کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت یعنی قیامت تک چلتا رہے گا، اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی تمہارے سب عملوں کو کی پوری خبر رکھتا ہے، بس اس کمال علمی و عقلی کا مقتضی یہ ہے کہ شرک چھوڑ دیا جائے۔ اور اوپر جو ان افعال مذکورہ کا اختصاص حق تعالی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ اختصاص اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل اور واجب الوجود ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے، اس لیے سب تصرفات اسی کے لیے مختص ہیں، البتہ اگر دوسرے موجودات باطل اور فانی اور ممکن نہ ہوتے بلکہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہوتا تو پھر یہ تصرفات حق تعالی کے ساتھ مختص نہ ہوتے، چنانچہ ظاہر ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو توحید کی یہ دلیل معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دے؟ چنانچہ ہر ممکن کا وجود اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طور پر اس میں بھی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو۔ مراد اس سے مومن ہے کہ صبر و شکر میں کامل ہونا اسی کی صفت ہے۔ نیز صبر و شکر محرک ہے۔ تذکر و تدبر عالم کو اور استدلال کے لیے تذکر و تفکر ضروری ہے، اسی لیے دونوں وصف یہاں مناسب ہوئے، بالخصوص کشتی کی حالت کے اعتبار سے کہ موجوں کا اٹھنا محل صبر ہے اور بسلامت کنارے پر جا لگنا محل شکر ہے۔ بس جو لوگ ان سب واقعات میں فکر کرتے رہتے ہیں استدلال کی توفیق انہی کو ہوتی ہے۔ اور جیسا اوپر آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ میں مقدمات دلیل کا اعتراف ان کفار کی طرف سے ثابت ہے، پس بعض اوقات خود نتیجہ دلیل یعنی توحید کا بھی اعتراف کرتے ہیں جس سے توحید خوب ہی واضح ہو گئی۔ چنانچہ جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں یعنی بادلوں کی طرح محیط ہو کر گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے سو بعضے تو ان میں اعتدال پر رہتے ہیں، یعنی کجی شرک کو چھوڑ کر توحید کو جو کہ اعدل الطرق ہے اختیار کر لیتے ہیں، اور بعضے پھر ہماری آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں کہ کشتی میں جو عہد توحید کا کیا تھا اس کو توڑ دیا اور کشتی خشکی میں آنے کا مقتدا تھا شکر کرنا اس کو چھوڑ دیا۔ معارف و مسائل۔ شروع سورہ میں کفار و مشرکین کو اس پر تنبیہ تھی کہ اللہ تعالی کے علم محیط اور قدرت متعلقہ کے مظاہر دیکھنے کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر و شرک پر مصر ہیں، اور ان کے بالمقابل اطاعت شعار مومنین کی مداح اور ان کے انجام خیر کا ذکر تھا۔ درمیان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصایا کا ذکر بھی ایک حیثیت سے نہیں مضامین کی تکمیل تھی۔ آیات مذکورہ میں ہفتہ اعلیٰ کے علم و قدرت کے محیط ہونے اور مخلوق پر اس کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے پھر توحید کی طرف دعوت ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی مسخر کر دیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ مسخر کرنے کے مشہور معنی کسی چیز کو کسی کے تابع فرمان بنا دینے کے ہیں۔ یہاں اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اول تو زمین کی سب چیزیں بھی انسان کے تابع فرمان نہیں، بلکہ بہت سی چیزیں اس کے مزاج کے خلاف کام کرتی ہیں، خصوصاً جو چیزیں آسمانوں میں ہیں ان میں تو انسان کے تابع فرمان ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ دراصل تسخیر کے معنی کسی چیز کو زبردستی کسی خاص کام میں لگا دینا اور اس پر مجبور کر دینا ہے۔ آسمان و زمین کی سب مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا۔ ان میں بہت سی چیزوں کو تو اس طرح خدمت میں لگایا کہ ان کو انسان کا تابع فرمان بھی بنا دیا، وہ جس وقت جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو انسان کے کام میں تو لگا دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، مگر بتقاضائے حکمت ربانی ان کو انسان کے تابع نہیں بنایا گیا، جیسا کہ آسمانی مخلوق اور سیارات اور برق و باراں وغیرہ۔ کہ ان کو انسان کے حکم کا تابع بنا دیا جاتا تو انسانوں کی طبائع اور مزاجوں اور حالات کے اختلافات کا ان پر اثر پڑتا۔ ایک انسان چاہتا کہ آفتاب جلدی طلوع ہو جائے، دوسرے کی ضرورت اس پر موقوف ہوتی کہ اس میں دیر لگے۔ ایک شخص بارش مانگتا، دوسرا سفر میں ہے، کھلے میدان میں ہے، وہ چاہتا کہ بارش نہ ہو۔ تو یہ متضاد تقاضے آسمانی کائنات کے عمل میں تضاد اور خلل پیدا کرتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، مگر اس کا تابع حکم نہیں بنایا۔ یہ بھی ایک قسم کی تسخیر ہی ہے۔ اللہ اعلم۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اسباغ کے معنی مکمل کرنے کے ہیں، معنی یہ ہیں کہ مکمل کرو یا اللہ تعالی نے تم پر اپنی مکمل کرو یا اللہ تعالی نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو۔ مکمل کر دیا. اللہ تعالی نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو. ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان نے اپنے حواس خمسہ سے محسوس اور معلوم کر لینا ہے، مثلا حسن صورت، اعضاء انسانی کا اعتدال، اور ہر عضو کو ایسے تناسب سے بنانا جو انسان کے عمل میں سب سے زیادہ معین بھی ہو اور اس کی شکل و صورت کو بھی نہ بگاڑے. اسی طرح رزق، مال و دولت، اسباب معیشت، تندرستی اور عافیت، یہ سب ظاہری نعمتیں اور محسوس نعمتیں ہیں. اسی طرح دین اسلام کو سہل کر دینا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق ہونا اور اسلام کا دوسرے ادیان پر غالب آنا اور دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد ہونا بھی انہی نعمائے ظاہرہ میں داخل ہیں. اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے قلب سے متعلق ہوں، جیسے ایمان اور اللہ تعالی کی معرفت اور علم و عقل، حسن اخلاق، گناہوں کی پردہ پوشی اور جرائم پر فوری سزا نہ ملنا وغیرہ ہیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی معلومات اور اپنی قدرت کے تصرفات اور اپنی نعمتوں کی ایک مثال دی ہے کہ وہ غیر متناہی ہیں، نہ کسی زبان سے وہ سب ادا ہو سکتے ہیں، نہ کسی قلم سے سب کو لکھا جا سکتا ہے. مثال یہ فرمائی کہ ساری زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر ان کی سب شاخوں کے قلم بنا لیے جائیں اور ان کے لکھنے کے لیے سمندر کو روشنی بنا دیا جائے اور یہ سب قلم حق تعالی کی معلومات اور تصرفات قدرت کو لکھنا شروع کریں تو سمندر ختم ہو جائے گا اور معلومات و تصرفات ختم نہ ہوں گے، اور ایک سمندر نہیں، اس جیسے 7 سمندر اور بھی شامل کر دیے جائیں، جب بھی سب سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہوں گے. کلمات اللہ سے مراد اس کے علم و حکمت کے کلمات ہیں، اور شیون قدرت اور نعمائے الہیہ بھی اس میں داخل ہیں. اور 7 سمندر سے مطلب یہ نہیں کہ کہیں 7 سمندر موجود ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک سمندر کے ساتھ فرض کر لو اور 7 سمندر مل جائیں، جب بھی ان سب سے سب کلمات اللہ کو ضبط تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. اور 7 کا عدد بھی بطور مثال ہے، حسر مقصود نہیں. اور دلیل اس کی دوسری آیت قرآن ہے جس میں فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یعنی اگر سمندر کو کلمات اللہ کو لکھنے کے لیے روشنائی بنا لیا جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اور کلمات اللہ ختم نہ ہوں گے. اور صرف یہی سمندر نہیں، اسی جیسے اور سمندر کو بھی شامل کر دیں تب بھی بات یہی رہے گی. اس آیت میں بمثلہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ سلسلہ دور تک چلا جائے کہ اس سمندر کے مثل دوسرا سمندر مل گیا، پھر اس کی مثل تیسرا، چوتھا، غر سمندروں کی کتنی ہی مقدار فرض کر لو، ان کی روشنائی کلمات اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. عقلی طور پر وجہ ظاہر ہے کہ سمندر 7 نہیں 7000 بھی ہوں، وہ بہرحال محدود اور متناہی ہیں، اور کلمات اللہ یعنی معلومات اللہ غیر متناہی ہیں. کوئی متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت احبار یہود کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی، وجہ یہ تھی کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا علم. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو چند احبار یہود حاضر ہوئے اور اس آیت کے بارے میں معارضہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کا حال ذکر کیا ہے، یا اس میں آپ نے ہمیں بھی داخل کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مراد سب ہیں، یعنی ہماری قوم بھی اور یہود و نصارہ بھی. تو انہوں نے یہ معارضہ کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ہے جس کی شان تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بھی علم الہی کے مقابلے میں قلیل ہی ہے. پھر تورات میں جتنا علم ہے اس کا بھی تمہیں پورا علم نہیں، بقدر کفایت ہی ہے. اس لیے علم الہی کے مقابلے میں ساری آسمانی کتابوں اور سب انبیاء علیہ السلام کے علوم کا مجموعہ بھی قلیل ہی ہے. اسی کلام کی تائید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اے لوگو بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سو تم کو نہ بہکائے دنیا کی زندگانی اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر اور اتارتا ہے مینا اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا تحقیق اللہ سب کچھ سننے والا خبردار ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور شرک اور کفر و شرک چھوڑ دو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ہو کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے، اور یہ دن آنے والا ضرور ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کا وعدہ ہے اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ سو تم کو دنیاوی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس میں منہمک ہو کر اس دن سے غافل رہو، اور نہ تم کو وہ دھوکہ باز یعنی شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈالے کہ تم اس کے اس بہکانے میں آ جاؤ کہ اللہ تم کو عذاب نہ دے گا جیسا کہا کرتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی اپنے علم کے موافق مینا برساتا ہے، پس اس کا علم اور قدرت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ لڑکا لڑکی حاملہ کے رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اس کی بھی اسی کو خبر ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کی بھی اسی کو خبر ہے، اور انہی چیزوں کی کیا تخصیص ہے جتنے غیوب ہیں، بے شک اللہ ہی ان سب باتوں کا جاننے والا اور ان سے باخبر ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ معارف و مسائل، مذکور صدر دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں مومن و کافر عام لوگوں کو خطاب فرما کر اللہ تعالی اور قیامت کے حساب و کتاب سے ڈرا کر اس کے لیے تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ اس جگہ اللہ تعالی کے نام یا کسی دوسری صفت کے بجائے صفت رب کے انتخاب کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالی سے خوف کا جو حکم ہے، یہ وہ خوف نہیں جو کسی درندے یا دشمن سے عادتاً ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی تو تمہارا رب اور پالنے والا ہے۔ اس سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوف سے مراد اس جگہ وہ خوف ہے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے ہونا لازم ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ سے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، وہ کوئی اس کے دشمن یا ضرر پہنچانے والے نہیں، مگر ان کی عظمت و ہیبت دلوں میں ہوتی ہے، وہی ان کو باپ اور استاد کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت و ہیبت تمہارے قلوب پر حاوی ہونا چاہیے تاکہ تم اس کی مکمل اطاعت آسانی سے کر سکو۔ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، یعنی اس روز سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ مراد اس سے وہ باپ اور بیٹے ہیں جن میں ایک مومن ہو دوسرا کافر، کیونکہ مومن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کوئی کمی کر سکے گا نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکے گا، اسی طرح مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ وجہ اس تخصیص کی قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث ہیں جن میں اس کی تصریح ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مومن ہو گئے، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے اپنے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہوں، مگر صالح والدین کی برکت سے قیامت میں بھی ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مومن ہو اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولاد میں سے اس قابل ہوں گے۔ مراد قابل ہونے سے مؤمن ہونا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح شوہر اور بیوی، اگر مومن ہونے میں مشرک ہوں تو پھر ایک دوسرے کو محشر میں بھی فائدہ پہنچے اسی طرح شوہر اور بیوی اگر مومن ہونے میں مشترک ہوں تو پھر ایک دوسرے کو محشر میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح متعدد روایات حدیث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے، اس لیے آیت مذکورہ کا یہ ضابطہ کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یہ اسی صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک مومن ہو دوسرا کافر۔ فائدہ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں باپ بیٹے کو نفع نہ پہنچا سکے گا، یہاں تو جملہ فعلیہ کی صورت میں لا یجزی والد عن ولدی کے الفاظ سے ذکر فرمایا، اور دوسری جانب میں دو تغیر کیے گئے، ایک یہ کہ اس کو جملہ اسمیہ کی صورت میں بیان فرمایا، دوسرے اس میں ولد کے بجائے لفظ مولود اختیار فرمایا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بنسبت فعلیہ کے زیادہ موقد ہوتا ہے، اس تغیر جملہ میں اس فرق کی طرف اشارہ کر دیا جو باپ اور اولاد میں ہے کہ باپ کی محبت اولاد کے ساتھ اشد ہے، اس کے برعکس اولاد کی محبت کا یہ درجہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ محشر میں نفع رسانی کی نفی تو دونوں سے کر دی گئی، مگر اولاد کی عدم نفع رسانی کو موقت کر کے بیان فرمایا، اور لفظ ولد کے بجائے مولود اختیار کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مولود صرف اولاد کو کہا جاتا ہے اور لفظ ولد عام ہے، اولاد کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ اس میں دوسرے رخ سے اسی مضمون کی تائید اس طرح ہو گئی کہ خود سلبی بیٹا بھی باپ کے کام نہ آئے گا تو پوتے پڑ پوتے کا حال معلوم ہے. اور دوسری آیت میں پانچ چیزوں کے علم کا بالخصوص حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا اس کے سوا کسی مخلوق کو ان کا علم نہ ہونا بیان فرمایا ہے اور اسی پر سورہ لقمان ختم کی گئی. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یعنی اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا کہ کس سال کس تاریخ میں آئے گی, اور وہی بارش کو اتارتا ہے اور وہی جانتا ہے جو شکم مادر میں ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا اور کس شکل و صورت کا ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا یعنی خیر و شر میں سے کیا حاصل کرے گا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. پہلی تین چیزوں میں اگرچہ یہ تصریح نہیں کی گئی کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, مگر کلام ایسے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے جس سے ان چیزوں کے علم کا انحصار علم الہی میں معلوم ہوتا ہے. اور باقی دو چیزوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں. انہی پانچ چیزوں کو سورہ انعام کی آیت میں مفاتح الغیب فرمایا گیا ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یعنی صرف اللہ ہی کے پاس ہے علم مفاتح غیب کا, کوئی نہیں جانتا ان کو بجز اللہ تعالی کے. حدیث میں اس کو مفاتح الغیب فرمایا گیا ہے. مفاتح اور مفاتیح مفتاح کی جمع ہے, کنجی یا چابی کو کہتے ہیں جس سے قفل کھلتے ہیں. مراد اس سے اصول الغیب ہیں جس سے معلومات غیب کھلتے ہیں. مسئلہ علم غیب, اس مسئلے کی تفصیل بقدر ضرورت سورہ نمل کی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کے تحت میں گزر چکی ہے. اس آیت میں مطلقاً علم غیب کا حق تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونا صراحتاً بیان فرمایا گیا ہے, اور یہی پوری امت کا عقیدہ سلفاً و خلفاً رہا ہے. آیت زیر بحث میں جو صرف پانچ چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, ان کا علم کسی مخلوق کو نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے, یہ کوئی تخصیص کے لیے نہیں, ورنہ سورہ نمل کی آیت سے تضاد ہو جائے گا, بلکہ ان پانچ چیزوں کا خاص اہتمام بتلانے کے لیے یہاں ان کا ذکر فرمایا ہے. اور وجہ تخصیص و اہتمام کی یہ ہے کہ عام طور پر جن غیب کی چیزوں کو انسان معلوم کرنے کا شائق ہوتا ہے وہ یہی پانچ چیزیں ہیں. علم غیب کا دعویٰ کرنے والے نجومی وغیرہ جن چیزوں کی خبریں لوگوں کو بتا کر اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں وہ یہی پانچ چیزیں ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہی پانچ چیزوں کے متعلق دریافت کیا تھا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی, جن میں ان پانچوں کے علم کا اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہونا بیان فرمایا گیا ہے. اور حدیث میں جو بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ و ابن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ارشاد آیا ہے کہ اوتیت مفاتح کل شئین الا الخمس, اس میں لفظ اوتیت نے خود یہ بات واضح کر دی کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ جن غائبات کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالی کی طرف سے بطور وحی دیا گیا تھا, اس لیے وہ علم غیب کی تعریف میں شامل نہیں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کو بذریعہ الہام جو غیب کی چیزوں کی خبریں اللہ تعالی کی طرف سے دے دی جاتی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے علم غیب نہیں, جس کی بنا پر ان کو عالم الغیب کہا جا سکے, بلکہ وہ انباء الغیب ہیں یعنی غیب کی خبریں ہیں. اللہ تعالی جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اپنے فرشتوں اور رسولوں اور مقبول بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. قرآن کریم میں ان کو انباء الغیب فرمایا گیا ہے. من انباء الغیب نوحیها الیک. اس لیے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ ایسا مخصوص فرمایا ہے کہ بطور انباء غیب کے بھی فرشتے اور رسول کو اس کا علم نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ دوسری مغیبات کا علم بہت کچھ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی دے دیا جاتا ہے. اس تقریر سے بھی ایک اور وجہ ان پانچ چیزوں کے خصوصی ذکر کی معلوم ہو گئی. ایک شبہ اور جواب. مذکور آیت سے ثابت ہوا کہ مطلق علم غیب جو حق تعالی کی خصوصیت ہے اس میں بھی خاص طور سے پانچ مذکورہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم کسی پیغمبر کو بذریعہ وحی بھی نہیں دیا جاتا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کو کبھی معلوم نہ ہوں. حالانکہ امت کے بہت سے اولیاء اللہ سے ایسے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے کہیں بارش کی خبر دی یا کسی حمل کے متعلق کوئی خبر دی, کسی کے متعلق آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی خبر دی, کسی کے مرنے کی جگہ متعین کر کے بتلا دی, اور پھر یہ پیشن گوئی مشاہدے سے صحیح بھی ثابت ہوئی. اسی طرح بعض نجومی یا جفر والرمل وغیرہ کا فن جاننے والے ان چیزوں کے متعلق بعض چیزیں بعض خبریں دے دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں. تو پھر ان پانچ چیزوں کی خصوصیت علم الہی کے ساتھ کس طرح رہی؟ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو سورہ نمل میں تفصیل سے آ چکا ہے اور اختصار کے ساتھ اوپر مذکور ہوا ہے کہ علم غیب در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سبب تبعی کے واسطے سے نہ ہو, بلا واسطہ خود بخود ہو. یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کو بذریعہ الہام اور نجومیوں وغیرہ کو اپنے حسابات و اسباب طبعیہ کے ذریعے حاصل ہو جائیں تو وہ علم غیب نہیں بلکہ انباء الغیب ہیں. جو کسی جزئی و شخصی معاملے میں کسی مخلوق کو حاصل ہو جانا آیت مذکورہ کے منافی نہیں, کیونکہ اس آیت کا مطلب اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا کلی علم جو تمام مخلوقات اور تمام حالات پر حاوی ہو وہ اللہ تعالی نے کسی کو بذریعہ وحی یا الہام نہیں دیا. کسی ایک آدھ واقعے میں کوئی جزئی علم بذریعہ الہام حاصل ہو جانا اس کے منافی نہیں. اس کے علاوہ علم سے مراد علم قطعی ہے, وہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں. الہام کے ذریعے جو علم کسی ولی کو حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا, اس میں مغالطوں کے بہت احتمالات رہتے ہیں. اور نجومی وغیرہ کی خبروں میں تو روز مرہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ 10 جھوٹ میں سے ایک صحیح کا بھی تناسب نہیں ہوتا. اس کو علم قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ علم غیب کے متعلق ایک فائدہ مہمہ. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوائد تفسیر میں ایک مختصر جامع بات فرمائی ہے جس سے مذکورہ قسم کے سب اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں, ایک احکام غیبیہ ہیں جیسے احکام شرائع جن میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم بھی داخل ہے جس کو علم عقائد کہا جاتا ہے, اور وہ تمام احکام شرعیہ بھی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہیں کون سے ناپسند. یہ سب چیزیں غیب ہی کی ہیں. دوسری قسم اکوان غیبیہ یعنی دنیا میں پیش آنے واقعات کا علم. پہلی قسم کے غائبات کا علم حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول کو عطا فرمایا ہے, جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے, فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے بجز اس رسول کے جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے پسند فرمانے. اور دوسری قسم یعنی اکوان غیبیہ، ان کا علم کلی تو حق تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرماتے، وہ بالکل ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے، مگر علم جزئی خاص خاص واقعات کا جب چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اس طرح اصل علم غیب تو سب کا سب حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، پھر وہ اپنے علم غیب میں سے احکام غیب کا علم تو عادتاً انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلاتے ہی ہیں، اور یہی علم ان کی بعثت کا مقصد ہے. اکوان غیب کا علم جزئی بھی انبیاء و اولیاء کو بذریعہ وحی یا الہام جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جو من جانب اللہ عطا کیا ہوا علم ہے. اس کو حقیقی معنی کے اعتبار سے علم الغیب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ غیب کی خبریں انباء الغیب کہا جاتا ہے. فوائد متعلقہ الفاظ آیت. اس آیت میں پانچ چیزوں کے علم کا حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا ایک خاص اہتمام کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، جس کا ظاہری تقاضا یہ تھا کہ ایک ہی عنوان سے پانچ چیزوں کو شمار کرا کر کہہ دیا جاتا کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو ان کا علم نہیں دیا گیا. مگر آیت مذکورہ میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ابتدائی تین چیزوں کے علم کو تو مثبت طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونے کا ذکر فرمایا، اور دو چیزوں میں غیر اللہ سے علم کی نفی فرمائی. اور پہلی تین چیزوں میں بھی علم ساعت یعنی قیامت کا ذکر تو اس طرح فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا. اور دوسری چیز کا ذکر عنوان بدل کر جملہ فعلیہ میں اس طرح ذکر فرمایا ينزل الغيث، یعنی اللہ تعالی اتارتا ہے بارش. اس میں بارش کے علم کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس میں اتارنے کا ذکر ہے. تیسری چیز کا ذکر بھی عنوان بدل کر اس طرح فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اس تغیر عنوان کو بلاغت کلام کا ایک تفنن بھی کہا جا سکتا ہے، اور غور کرنے سے اس میں کچھ اور حکمتیں بھی معلوم ہوتی ہیں جو بیان القرآن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آخری دو چیزیں یعنی آئندہ کل میں انسان کیا کمائے گا، اور یہ کہ وہ کس زمین میں مرے گا، خود انسان کی ذات کے متعلق حالات ہیں. ان میں احتمال ہو سکتا تھا کہ انسان ان کا علم حاصل کر لے، اس لیے ان دونوں میں خصوصیت سے غیر اللہ کے علم کو منفی کر کے بیان فرمایا گیا، جس سے پہلی تین چیزوں کا علم غیر اللہ کے لیے نہ ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا، کہ جب انسان خود اپنے اعمال و مقاصد کو اور ان کی انتہا یعنی موت اور اس کی جگہ نہیں جانتا، تو آسمان اور نزول مطر اور شکم مادر کی اندھیریوں میں مخفی چیز کو کیا جانے گا. اور آخری چیز میں صرف مکان موت کا علم انسان کو نہ ہونا بیان فرمایا ہے، حالانکہ مکان موت کے کی طرح زمان موت بھی انسان کے علم میں نہیں ہوتا. مکان موت اگرچہ متعین طور پر معلوم نہ ہو، مگر حالانکہ مکان موت کی طرح زمان موت بھی انسان کے علم میں نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ مکان موت اگرچہ متعین طور پر معلوم نہ ہو، مگر ظاہری حالات کے اعتبار سے انسان کچھ سمجھ سکتا ہے کہ جہاں رہتا سہتا ہے وہیں مرے گا، اور کم از کم وہ مکان جس میں اس کو مرنا ہے دنیا میں موجود تو ہے، بخلاف زمان موت کے جو زمانہ مستقبل ہے ابھی وجود میں بھی نہیں آیا. تو جو شخص مکان موت کو موجود بالفعل ہونے کے باوجود نہیں جان سکتا، اس کے متعلق یہ تصور کیسے کیا جائے کہ زمان موت جس کا اس وقت وجود ہی نہیں اس کو جان لے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایک چیز کی نفی سے خود بخود دوسری چیزوں کی نفی بدرجہ اولا معلوم ہو جاتی، اس لیے ان دونوں کو منفی عنوان سے بیان فرمایا. اور پہلی تین چیزیں تو انسانی طرز سے ظاہر حالات میں خود ہی خارج ہیں، ان میں انسان کے علم کا دخل نہ ہونا واضح ہے، اس لیے ان میں مثبت عنوان اختیار کر کے ان کا اختصاص حق تعالیٰ کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور ان میں سے پہلے جملے کو جملہ اسمیہ سے اور بعد کے دونوں جملوں کو فعلیہ کے عنوان سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہے کہ قیامت تو ایک امر متعین ہے، اس میں تجدد نہیں، بخلاف نزول مطر اور حمل کے ان کے حالات میں تجدد ہوتا رہتا ہے، اور جملہ فعلیہ تجدد پر دلالت کرتا ہے، اس لیے ان دونوں میں وہ استعمال کیا گیا، اور ان دونوں میں بھی حمل کے حالات میں تو علم الہی کا ذکر فرمایا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور نزول بارش میں علم کا ذکر ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں بارش نازل کرنے کا ذکر کر کے ضمناً یہ بھی بتلا دیا کہ بارش جس سے انسان کے ہزاروں منافع وابستہ ہیں وہ اللہ ہی کے کرنے سے آتی ہے اور کسی کے تصرف میں نہیں، اور اس کا علمی اختصاص تو سیاق کلام ہی سے ثابت ہو جاتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.